राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 8 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। नहीं दरिद्र सब जग माही, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संत मिलन सब शुभ जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, असंता से मिलने के समान कोई सुख नहीं है। तो दरिद्रता यहाँ पैसों की दरिद्रता नहीं है, सत्संग नहीं मिलता यही दरिद्री है। सब दरिद्री जो सत्संग नहीं मिलता उनको, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो चाहे पंडित हो, समझदार हो चाहे बेसमझ हो, वो दरिद्र है जिसको सत्संग नहीं मिला। और सत्संग मिल जाए तो दरिद्रता रहती ही नहीं। कहते सत्संग में धन मिल जाता है, धन मिलने से दरिद्रता नहीं मिटती है, सत्संग से दरिद्रता मिटती है। कि दरिद्रता तो धन मिले तो भी मिटती है, धन मतलब नहीं मिटती है, धन मिलने से दरिद्रता बढ़ती है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात की तरफ, धन मिलने से दरिद्रता बढ़ती है। संसार की वस्तु जो जो मिलती है त्यो दरिद्रता दुख संताप जलन चिंता भय उद्वेग ये सब ज्यादा होते, उद्वेग आदि ज्यादा होते। जो संपत्ति मिलेगी धन मिले त्यो चिंता होती है, गृहस्थ के एक घर की चिंता होती है, और बस्ती का मालिक हो तो उसको बस्ती की चिंता होती है, प्रांत का मालिक हो तो प्रांत की चिंता होती है, देश का मालिक हो देश भर की चिंता होती है, पृथ्वीमंडल का मालिक हो तो पृथ्वीमंडल मात्र की चिंता होती है, त्रिलोकों का राजा हो त्रिलोक की मात्र चिंता होती है। जितना उसको अधिक मिलता है उतना ही दरिद्री दरिद्री होता चला जाता है। देखो बात समझ में आवे चाहे ना आवे, बात ये एकदम सच्ची है। ये बात मैंने कई बार सुनाई है, फिर भी सुनाता हूँ, आप कृपा करके ध्यान दें इस पर। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः श्रीमान् सको यस्य समस्त तोषः। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः, दरिद्री का तो कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, जिनके पास 100 रुपया है वो विचार करता है मेरे 1000 रुपया हो जाए मेरे। आप ध्यान नहीं देते हैं, एक तमाशा खेल की तरह सुन रहे हैं। और 100 रुपया हो जाए 1000 के, 1000 हो जाए 10,000 की इच्छा होती है, और 10,000 रोकड़ में हो जाए तब लखपति होने की इच्छा होती है, और 1,00,000 रुपये रोकड़ में हो जाए तो भाई 10 लाख की इच्छा नहीं होती है, 1000 होने पर तो 10 लाख की इच्छा होती है, पर लाख रोकड़ में होने पर करोड़पति होने की इच्छा होती है, करोड़पति होने पर अरबपति होने की इच्छा होती है। तो 100 होने से 1000 की इच्छा हुई तो 900 का घटा हुआ, 900 की दरिद्रता हुई ना, 1000 हो जाए तब कितना हुआ, 90,000 का घटा, 10,000 में पास पहुंच जाए तो लखपति होने की इच्छा तो कमी कितनी हुई, 90,000 की, तो 90,000 का घाटा है उसे, और व्यापार में घाटा लगता है, सैकड़ों हजारों रूपये घाटा लगता है, और घाटा है इतना पहले घाटा लगता है वो दृढ़ अलग, 1 लाख हो जाए तब 10 लाख की इच्छा नहीं होती है, करोड़पति होने की इच्छा है तो 99 लाख का घाटा है। आप रुपयों की तरफ देखते हैं, घाटे की तरफ नहीं देखते। अब कितनी जरूरत है, 90 लाख की जरूरत है, तो लाख रुपए होने से 90 लाख की जरूरत हुई ना, तो धन बढ़ने से ज्यादा घाटा हुआ। दरिद्रता क्या है, भीत में जो इच्छा है वो ही दरिद्रता है, संसार की दरिद्रता है नहीं, भगवान की सृष्टि में दरिद्रता कैसे हो जाए। भगवान ने जब रचना की है और मनुष्य जन्म दिया है तो अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, तो वो भगवान देव है और उसमें उस दरिद्रता रहे तो दरिद्रता फिर मिटेगी कब, ये है नहीं। भगवत की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर में सज्जनों साधन सामग्री सब मिली है, जिससे कल्याण हो जाए ऐसी साधन सामग्री भी सब मिली है। अब इसमें मिली है उसमें कमी नहीं है, कमी केवल मनुष्य की कल्पना की है। प्राय सभी भूखे उठते हैं और दाएं सोते हैं, अब याद कर लो, धनी और गरीब और साधारण दुजार साधु गृहस्थ भाई बहन सभी उठते हैं भूखे और सोते हैं पेट भर के, सती और झूठी है। तो इस भूख कैसे हो जाएगी, दरिद्र कैसे हो जाएगा। दरिद्र तो उसका नाम है जो विशेष मन में भूख है, वह मन की भूख तो जो मिलेगा जो जीवा प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे लाभ होगा ऐसे लोभ और ज्यादा बढ़ेगा, तो लोभ ज्यादा बढ़ेगा तो धन का अभाव ज्यादा अनुभव होगा ना, अधिक लोभ से धन के अधिक का अभाव होगा, धन बहुत कम है बहुत कम है बहुत कम है। ये मैंने देखा है, धनी आदमियों से मिला हूं मैं, मेरे मिलने का काम पड़ा है, बड़ी चिंता बड़ी उद्वेग बड़ी हलचल ऐसी रहती है, बहुत चिंता रहती है, पास में रुपया है उनकी रक्षा करने की मुश्किल होती है, अब कैसे रक्षा करें रुपयों की, कैसे रुपयों की रक्षा करें, डाकुओं से चोरों से डरते थे रुपये वाले, अब रुपये वाले राज से डरते हैं, चोरों का और चोरों का डाकुआ डुक तो है ही, वो मिट नहीं गया है, चोरों का और डाकुओं का ठगों का वो भी दुख है, और राज का एक दुख और हो गया नया, वाहनकारी हो जाए क्या दशा होगी। तो दरिद्रता वास्तव में सत्संग न मिलने से होती है, सत्संग मिलने से दरिद्रता मिटती है। जो 10, 20, 50 भजे शत हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। एक संतान में भूख नहीं मारे वो संतोष सत्संग से होता है। ये केवल तमाशा नहीं है, केवल कहने की बात नहीं है, केवल युक्ति नहीं है, अनुभव है। मैंने देखा है मनुष्यों को, मेरे से मनुष्य मिले हैं, उनके मन में कितनी चिंता थी वो चिंता नहीं है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। आप तो समझ में तमाशा है, यूं क्यों है, यूं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पैसे वालों की चिंता ज्यादा रहती है, अधिक जिनके पास पैसे है उनकी अधिक चिंता रहती है, अलग घाटा रहता है। जितना रुपया पास में होगा उतना घाटा और अधिक बढ़ेगा। तो नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, अगर ये होता तो आगे लिखते नहीं धन धन दरी सम सुख जग माही, अगर लिखते नहीं दरिद्रता अगर पैसों की कहते तो नहीं दरिद्र सब दुख जग माही और वित्त मिले न सम सुख जग नाही, ऐसा कहते वित्त मिले न सम सुख जग नाही। अगर धन के कारण से दरिद्रता होती तो गोस्वामी जी ऐसे लिखने में जोर आता था, ठीक सुपाई बनती है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और वित्त मिले न सम सुख जग नाही। तो दरिद्रता मिटाने का उपाय क्या बताया कि संत मिलन सब सुख जग नाही। शास्त्र में आता है गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापम तापम से दैन्यं च हरेत साधु समागमः। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और श्रद्धा पर तप होता है, चंद्रमा उदय हो जाए पूर्ण रहा तो उसे तपत मिट जाती है, शीतलता आ जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा, कल्पतरु के नीचे चला जाए तो दीनता मिटती है, मेरे दरिद्रता ऐसी जो में वही मिल जाता है। तीन हुए पापम तापम दैन्यं च हरेत साधु समागम, साधु समागम संसंग हो जाए तो पाप नहीं रहता है, हृदय का ताप नहीं रहता है, शांति मिलती है और दीनता दरिद्रता नहीं रहती है, जरूरत नहीं रहती है, भूख नहीं रहती है। ये बात मैं समझा दूं मेरी शक्ति से बाहर की बात है, आज समझ जावे आप विचार कर समझते थे, मैं समझा दू समझ जाए ये असंभव बात। आप स्वयं सोचे, मैंने बातें देखी है बरसों से जो साधु हुए हैं उनके भीतर भी दरिद्रता है। उन्होंने कहे तुम पैसे त्याग दो, त्याग नहीं सकते पैसे, पैसे त्याग दे काम कैसे चलेगा, पैसों के बिना काम कैसे चलेगा। जो साधु है सत्संग में है उनके पैसों की जरूरत नहीं है, खूब देखा है मैंने, साधारण नहीं देखा है, गहरी बात देखी है मैंने गहरी। लोग करे क्या, क्या करे, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, पुस्तक मिलती है, रहने को मकान मिलता है, कहीं जाओ तो किराया मिलता है, और करेंगे क्या, प्रेरित में काम क्या होगा, जरूरत हृदय में है ही नहीं ये बात कि हमारे पास रुपया नहीं है। दुनिया में हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया लगी है पर सत्संग यही नहीं, रुपया क्या रुपया करेंगे क्या, भगत भर रोटी कपड़ा आदि मिल जाए तो उसके समान क्या है। एक और बात है विलक्षण बात, देखो आप तो जानते हैं कि समझ बहुत जानते हैं पर मैं कहता हूँ कि मेरे को नई नई बातें मिलती है। लोग कहते हैं सत्संग क्या जाओ वही बात रोजन रोज क्या सुनते हो, वे बेचारे समझते नहीं, उनको उस बात का पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं। थोड़ी भी हवा लग जाए तो ऐसा नहीं कह सकता वो, पर हवा ही नहीं लगी है, इतनी इतनी हद नहीं, मूर्खता है तो हद हो गई। सत्संग से बहुत लाभ होता है, ताप मिटता है, पाप मिटता है, दरिद्रता मिटती है। देखो असली धनवत्ता क्या है, पैसों की दृष्टि से बताऊं मैं, पैसों त्याग की दृष्टि से, त्याग की दृष्टि तो बात अलग ऊंची है, वो केवल पैसों की दृष्टि से धनवत्ता क्या है कि जब कोई आवश्यकता हो तब चीज मिल जाए, भूख लगे अन्न मिल जाए, प्यास लगे जल मिल जाए, ज्यादा लगे कपड़ा मिल जाए, कोई जरूरत पड़े और वो चीज मिल जाए, ये धनवत्ता है। आप बताओ पड़ा पड़ा क्या पैसा काम करेगा, कोरा अभिमान और भय, इतना बड़ा हुआ तो अभिमान रहेगा, और चोर और डाकू और ठग और राज इनका भय रहेगा, तो भय रहने पर सुखी होता है क्या आदमी, भयभीत आदमी सुखी होता है क्या? क्या रुपयों वालों को भय नहीं रहता है, चोरों का भय नहीं रहता, डाकुओं का भय नहीं रहता, ठगों का भय नहीं रहता, राज का भय रहता? अरे इसका नहीं है, चोरा चोरी का भय रहता है, बड़ी चिंता रहती है क्या करे, छोरा अगर उड़ाने वाला हो जाए तो छोरे को नहीं बताते चाबी, बेटा है जो उत्तराधिकारी पूरा धन का मालिक है उसका भय रहता है कि उड़ा देगा छोरा, घर वालों का भय रहता है, भय रहता मन डर रहता है, बूढ़ों को पूछा जाए तुम भजन करो भजन के छोरा कपूत है या पता नहीं है या छोटा है, अकल नहीं है हमें, अब खो जाएगा सभी, अरे कमाते नहीं है बड़े भय है ये कि छोरा खो देगा, ये भय रहता है, सत्संग से भय मिट जाता है, चिंता क्यों करे भाई, राम जी को राख भरोसो भाई, जो कोई रखे राम भरोसो कमी अंदर रखे खाई, एक आदमी का भरोसा रखने पर वो आदमी कमी नहीं रखता, भगवान का भरोसा रखे भगवान की कमी रहेगी उसके, किसी बात की कमी कभी नहीं होगी, अधिक ही अधिक होगी, ये बात एकदम सच्ची है। तो दरिद्रता उसका नाम है जिसको सत्संग नहीं मिला, उसकी दरिद्रता छूटेगी नहीं, और सत्संग गहरी कर दे, केवल कथा सुन ली सत्संग हो गया इतना ही है, सत्संग में गहरा समझे, विश्वास भगवान पर हो जाए, विवेक हो जाए, सदुपयोग होना आ जाए, सब व्यवहार सीख रहे ठीक तरह सत्संग कर रहे तो दुख नहीं रहता है, दुख रहता ही नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, पैसा हो तो गांठ बांध करके रखते नहीं, और जब मिल जाए तब खा ले, तो भगवान पीछे पीछे फिरे कि ये कहीं भूखा ना रह जाए। आप भाई बहन जानते हो बचपन में जब आप खाने पीने की चिंता नहीं करते थे उस समय माँ की चिंता ज्यादा रहती थी कि अपने कमाने खाने लगे तब माँ की चिंता ज्यादा रहती है, जितने बालिक थे कुछ नहीं करते थे माँ की चिंता रहती थी, रोटी की चिंता कपड़े की चिंता धंधे का छोटी बाटल नहीं चूर में चूर करके दबा जाते थे, खा ले वो खाए खाए फेंक दे, खाए जो खाया और जो फेंक देता है तो माँ उसका उठा करके रख देती है, फिर भूख लग दे देती है, वो नहीं चिंता करता कि भात धाप के ऊपर अरे कटोरी कटे रख दूं फिर खाऊंगा, ये सही नहीं होता, मैंने देखा है तमाशा नहीं है खेल नहीं है सच्ची बात है, और जब वो संचय करने लगता है माँ की चिंता नहीं होती, कहीं गया है होशियार उखा लेगा, बोला बड़ा है अवस्था ज्यादा हो गई बोला है मैं देखा है पर 20 वर्ष का हो गया बस बोला बड़ा है तो कुछ छोरे को रोटी देगा क्या होगा भूखा रहेगा, ये चिंता होती माँ की, वो खा देगा वो भूखा नहीं रहेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। तो अपने पर चिंता रखने से दूसरे निश्चिंत होते हैं, ऐसे आप भगवान पर चिंता रखो तो चिंता भगवान को होगी। चिंता दीन दयाल गौर मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपालिय रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मैं चिंता क्यों करूं? जब भगवान चिंता करे तो दरिद्रता कैसे रहेगी? आवश्यकता के बिना धन इकट्ठा करते हैं उनको भय रहता है, आवश्यकता जीते हो गई आवश्यकता उसमें नहीं बनी। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें देखी है कि कोई चिंता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ मन में नहीं है। कोई कहता है कि मेरा इतना रुपया लगाना है, इतना जरूरी मेरे है, तो सोचते हैं कि आपकी सेवा में लगावे, तो सोचता है तो पीछे उसके पैदा होती है हाँ इतनी आवश्यकता तो है, ठीक लगा दो। ऐसी बात सच्ची है। अब आप माने न माने वो तो मेरे हाथ की बात नहीं है, पर बात ऐसी है, मेरी देखी हुई बात है, मन में इच्छा होती नहीं। तो श्रीमान को जैसे समस्त तोष जाही विद राखे राम ताही विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहो क्या दे रही था उसकी दे रही जाही विद राखे राम ताही विद रही है, आनंद हो रहा है जैसी भगवान की मर्जी। कैसी बढ़िया बात है, भगवान मर्जी मर्जी भगवान ने अगर बहुत अच्छा जैसे ही रहते ही करेंगे भगवान की अच्छा यही सही हाँ मैं हाँ मिला दी। इसका नाम शरणागति है, उसकी चिंता नहीं रहती है। साधुओं में मैंने देखा है जिसको सत्संग मिलता है उनके ये मन में नहीं उठते इकट्ठा कर ले, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या, और सत्संग नहीं मिलता उन साधुओं की देखिए मैंने वहां मिला वहां पर दक्षिणा मिले कुछ वहां सब भीड़ हो जाती है। अरे दक्षिणा मिलने के बाद कि महाराज कल रसोई है नहीं ठहरते, हजार टुकड़ा खाए अकेले मांग करके, परंतु वो रसोई है कर जाओ ठहरते नहीं हम जाना है। ये बात हमारे मेला महोत्सव की साधुओं की देखी हुई भोगी हुई बात है, उसे चिंता चिंता रहती है और मन में संतोष है तो कोई बात नहीं। संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत, संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं। पतंजलि महाराज कहते हैं कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोष का बड़ा भय सुख होता है। विचित्र बात है ये, आप साधन करते हो और साधन आपके हाथ लग गया, जल्दी जल्दी साधन हाथ नहीं लगता है आदमी के। जब समझ में आ गए साधन है बड़ी मस्ती आती है, बड़ा ही आनंद होता है, बड़ी शांति मिलती है। तो सब ठीक है बात मार्ग भी हो गया। बताओ बीरा बात घनी दे न थोड़ो रे, ओ ये होशी यार सालो रे। बस अंत में क्या है, आशा नाम अणघर के शरण मार्ग ला दो मोड़ो रे, मार्ग ला जाने कैसे साधन करना है कैसे होगा है तो बस फिर मोड़ जाने अंत में जाता है। सजन ऐसी बात है, फिर कोई इच्छा नहीं होशियार है, हिम्मत मत हारो, बीच रहे और फोड़ो रे, बचाओ बीरा मांग बाट घने दिन थोड़ो रे, जस्तो लंबे दिन थोड़ो है, चलो जोर से चलो। अब साधन हाथ लग जाता है ना, साधन के हाथ लगने की पहचान बताऊंगा आपको। साधन हाथ लग जाए तो साधन आप से आप होता है। जैसे आज भगवान का चिंतन करते हैं और संसार का चिंतन होता है, और साधन हाथ लगने पर चिंतन होता है, संसार का काम विचार करना पड़ता है, ऐसा भजन का चिंतन होता होता है, आप ही होता जागृति हो गई, स्मृति जागृत नष्ट हो गया, स्मृति नहीं लगता, याद आ गई, याद आते ही दुख मिट जाता है, आपसाप होता है, मन आपसाप लगा हुआ है, भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, उसमें शांति मिलती है, फिर चिंता ही नहीं रहती कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कुछ करना है ही नहीं हमारे, ऐसी मस्ती ऐसा आनंद रहता है, सोते है स्वाभाविक सोते। तो ये बात होती है सत्संग से, तो सत्संग समान कोई सुख नहीं है, और सत्संग में है सब तरह की दरिद्रता है, लोक भी परलोक भी सब तरह की दरिद्रता। क्यों है ऐसा? तो गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि में क्या दरिद्रता है बताओ? सहज सुख राशि का स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख है, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, कोई संयोग देने नहीं, सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि को दुख कहां से आवे? स्वाभाविक सुख राशि सुख रास रास रास खेल ढेर सुख राशि, ढेर होगा धन का देव उसको राश कहते हैं, धन धन राशि धन की, तो ऐसे धन है वो बस, और भगवान की चिंता आती है और चिंता आता ही नहीं। तो साधन हाथ लग जाने के बाद फिर साधक के आनंद का ठिकाना नहीं रहता है, साधन करता है परंतु मौज रहती है दमी। तो सुख सत्संग के समान कोई है ही नहीं, सुख कहो न जाय सत्संग नो जो सुख वैकुंठ वृद्धि अधिक तेरे, ये पल पल आनंद ही आनंद होता है, अधिक से उसे संत है, इंद्र लोग से अधिक है, सुख लोग से अधिक है, संत समाज में सुख ना ही लोग मिले, पर लोग मिले वैकुंठ ही जाए, धन मिले चल मिले सब मिल जाए, पर सत्संग मिले तो मौज मिल जाती है, ऐसी बात है। ये बात हमने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, ठीक बात है, सालों में सुनी हुई भी है, पुस्तकों में पढ़ी हुई भी है, और व्यवहार में देखी हुई भी है। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। राज का धन है, हाथा है, हाथी है, घोड़ा है, पलटन है, बहुत सौदा है, इतना है धन सब, और रतन धन खान, रतना की खान मिल जाए, धन मिल जाए तो भी दरिद्रता मिटती है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, अब क्या करे। माधवाचार्य थे, उन्होंने वेद पर संस्कृत में भाष्य लिखा है, बड़े नामी पंडित थे, तो उन्होंने अनुष्ठान किया गायत्री का कि धन मिल जाए संपत्ति मिल जाए, कई अनुष्ठान किए धन नहीं मिला, तो फिर छोड़ करके साधु हो गए। साधु होते ही लक्ष्मी जी स्वरूप सामने आई, वो तो बोलो बेटा माँ गजाई, साधु होते ही लक्ष्मी जी स्वरूप सामने आई, वो तो बोलो बेटा कि माँ गजाई वाले तो साधु जरूरत नहीं है। ये क्या बात है, जब मैंने इतने अनुष्ठान किए धन नहीं मिला, तो बताया आग लगी हुई ठेरी में, आग लगते हुए इतने इतने जन्मों के इतने इतने इतने पाप थे, वे पाप सब गायत्री के जब से नष्ट हुए और जारी रहे तो सब थे त्याग किया, उसमें सब भस्म हो गए। त्याग के बाद पाप अनेक जन्मों को भस्म हो जाता है, वो अनुष्ठान से इतने दूर नहीं होते, तो सब पाप दूर हो गए, इस बात में प्रकट हो गई। वो बाधा तेरी हटी, निष्फल नहीं गया, तेरा अनुष्ठान निष्फल नहीं गया है, पर वो बाधा त्याग करते ही सब मिट गया। तो मैया मैं तो कुछ नहीं चाहिए, पा लेते उस शहर पर मोरों की वर्षा हुई थे, मोरों की वर्षा हुई शहर पर। तो दरिद्रता क्या है कि दरिद्रता अपने पास में कुछ नहीं चाहिए, संतोष धन है। जब आवे संतोष धन तो सर धन धूल समान। आप सोचते नहीं कृपा सिंधु, आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर आपके ध्यान में आवे कैसे, आप देखते और दृष्टि से, वही दृष्टि से देखते हो तो कैसे समझ में आवे। वास्तव में जो त्याग है तो ऐसे त्याग उपास इतिहास में देखो, रहुगण भी वो जड़ भरत से उपदेश लिया है, बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के पास गए हैं, पर बड़े तीर्थ त्यागी राजा के पास गए हैं, और राजाओं के पास जाने से संतोष हुआ है, समाधान हुआ है, उन्हें शांति मिली है। पर विरक्त त्यागी ठीक है, जैसे त्यागी कोई भी राजा के पास में धनी के पास में जाकर संतोष लिया है क्या? धनवान कौन है तुम? और ये जरूरत नहीं है। तो संतोष होता है मन में तो सब आपसे आप आता है। मैं तो कल भी कहा था, याद नहीं है कल ही कहा था, आप इतने बैठे हो, आप किसी को देना चाहते हो तो धन की भूख है, चोर है, डाकू है, ठग है, उनको दोगे धन? ये ठग है, ये बहुत अत्यारे है, मार देते हैं धन के लिए, उनको पैसा दे दो। जैसे भूखे को भोजन दिया जाए, प्यासे को जल पिलाया जाए, रोगी को दवाई दी जाए, ऐसे धन साड़े वालों को धन दिया जाए, ऐसे देते हो कि डाका डालता है धन दे दिया जाए, ये चोरी करता है धन दे दो। किसको दोगे? जो नहीं लेना चाहेगा उसको दोगे। तो ये संसार का नियम है, भगवान तक यही नियम है। ज्ञानी तो आत्मे ही भगवतम। मारवाड़ी क्या होते घी तो आडे आता है घर से, वाह वाह जन घी खे, घी खाओ घी खा, घी खा ले जो कुछ। तो नचाने से सब चीज मिल जाती है। अपने घर घर के ही आदमी तो ताला नहीं लगता, दूसरे आदमी का भय हो, अरे घर वालों का ही भय हो तो ताला लगेगा। खुद ही चीज आती है, बिल्कुल ही बात है। तो महाराज सच्ची बात है, दरिद्रता क्या है? को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, बहुत ज्यादा भूख है। आप समझो दरिद्र तो वही हुआ ना, अभी जल फैलावे तो ज्यादा प्यासा कौन सा कि जो जल ज्यादा पी जाए, भोजन कराओ ज्यादा भूखा कौन सा जो ज्यादा भोजन कर रहे, या थोड़ा भोजन थोड़ा भूखा, और भोजन करते ही नहीं तो भूख कहाँ है? ऐसे ज्यादा खाऊं खाऊं करे ज्यादा दरिद्री। ये जो हिंदुस्तान पर है उसे मैंने बात सुनी है, अरबों खरबों जिनके पास रुपया है वे ही विचार करेंगे हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाए तो हम फैक्ट्रियां खोले और हमारा धन कमावे। तो कैसे करें? हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे हो? तो वे मांग रखते हैं कि हमारे इतने चमड़े की जरूरत है, तो इतने चमड़े की जरूरत है, इतने मांस की जरूरत है, तो यहाँ के जानवर मारा जाए तो सब गाया भैंसा बैल मारे जाएंगे, तो लोग खेती कर नहीं सकेंगे, नहीं कर सके निकम्मा रहेगा। अपने ये बाड़ू का रेता का बड़ा हुआ घास, कई तरह मिट्टी निकलती है, कई खान है, कई नीम है, कई वृक्ष है, आग है, इनमें कितनी कितनी शक्तियां है। वहाँ कारखाना खोलेंगे तो आदमी भूखा मरते हुए बहुत नौकर मिल जाएंगे, फिर अरबों खरबों धन कमाएंगे। ये स्कीम है, इस वास्ते ज्यादा हमारे जूते जरूरी है, हमारे इतने मंच की आवश्यकता है, इतना भेजो, हजारों हजारों टन की मांग आती है। अखबार में आई हूँ, मेरे पास एक कटिंग रखी हुई है, हजारों टन की मांस, अब मांस तो कठिन होगा। अरे हमारी सरकार कहती है कि मांस की खेती हुई, इतना मांस उत्पन्न हुआ, अरे ये परिवार का कल्याण हुआ, मारे जो को जाए उत्पत्ति और जन्म ने नहीं दे रहे कल्याण, सब खत्म हुए वो कल्याण हुआ, उत्पत्ति है हमारे। अधर्म धर्म मन्य थे तम सावर, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म माने, ये तामसी बुद्धि होती है, वो तामसी बुद्धि हो रही है, जितना मांस अधिक भेजा जाए उसी की उम्र ज्यादा हो गई, वो खेती हो गई, और जितना ही मनुष्य जन्म नहीं मर जाएंगे, जन्म ही नहीं तो बस ये कल्याण हो गया, ये परिवार कल्याण है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अधर्मम धर्मम इति मन्यते तमसावता, सर्वार्थार्थ विपरीतार्थ बुद्धि सापार्थ तामसी, तामसी बुद्धि बताइए था, ऐसी उल्टी बात हो रही है। अभी जोधपुर में बड़ा तेल का मच गया है, तो उसके पास में एक बड़ा कारखाना खोलने वाले हैं, सरकार ने तैयारी कर दी है, जिसमें कितना पशु बताया रोजाना 500 रोजीना पशु मारा जाए, ऐसा कारखाना खोल गया है। आप इतने बैठे हो, क्या 500 पशु रोजीना पैदा होते हैं? 500 नाश करना है था, जो नया 36,000 कारखाना है मांस का कत्ल करने का, ऐसा सुना मैंने। अरे ये जोधपुर में तैयारी हो रही है, अभी जनता विरोध कियो तो जोधपुर थोड़ा दूर कर दे, ऐसी बात हो रही है, वो स्थगित नहीं किया अभी, ये नया बात है नहीं। जैसे 500 रोजाना 500 पशु मारे जाए, अब एक एक में 500 हजार हजार 10,000 मारे जाए, ये सजेंगे कितना दिन, ये नहीं सोचते कि ये खेतादरी खेती चलेगी, पशु खत्म हो रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, दृष्टि नहीं जाती है दृष्टि, और पैदा नहीं हो, बस ऑपरेशन कराओ, गर्भपात करो, ट्यूब लगा दो, गोली खा लो, ये खा लो, पैदा नहीं। किसी जमाने हुआ हो ऐसी इतिहास हमने नहीं देखा है, आपने कोई देखा हो तो बताओ इतिहास में कि गर्भ गिराना है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, राज्य से बड़ी सहायता मिलती है, जो ऐसी पशुपति 100, 500, 700 रुपया देंगे, जसबंदी करा लो, गर्भ गिरा दो, ऑपरेशन करा लो, उनको रुपया देंगे, हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इसके लिए चिंता न बढ़ जाए। अगर वही रुपये जमीन पड़ी है उसमें सब खेती कराओ, किसी साधन पैदा हो जाए, ये नहीं आता है, रोई बड़ी हुई थोड़ी है, दूसरा मार दोगे ज्यादा, खेती जीते है आदमी, और खेती पैदा होती है, मनुष्य पैदा होते है, दादाजी भी पैदा होता है, समझ में नहीं आती है। ये दरिद्रता कितनी है, मनुष्य ज्यादा बढ़ जाएंगे डर लग रहा है, इसका नाम दरिद्रता है, क्या नाम है इसका बताओ, पशु ज्यादा बढ़ गए तो इसको मारो नहीं तो पशु तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बता ना भाई इसका नाम दरिद्रता है, बहुत थोड़ी पैदा होती है, मांस बहुत थोड़ा आता है, विदेशों में मांग बहुत है, विदेशों में घूम रहा है, जो कहते हैं ज्यादा गाय का मांस मिलता है, अफ्रीका जाने वाले एक बात पूछो मांस के, मांस तो खाते हैं, बड़ा मांस नहीं खाते, बड़ा मांस छोटा मांस कौन सा था भाई, गाय का मांस और बड़ा मांस, तो छोटा मांस, बड़ा मांस नहीं खाते, ये तो कोई कोई आदमी की बात है, अपने देश में अच्छे अच्छे महाराज वैष्णव उन्हीं के बहु भाई जो कहते गाय का मांस नहीं है, मेरे तो बम्बई की बात सुनी हमने, अब ये धर्मता हो रही है, अरे ये उन्नति हुई है, इतना उत्पादन हुआ, मांस उत्पादकता हुई थी, उन्नति हुई, इतना परिश्रम करा दिया, इतना लाखों का करा दिया, इतनी उन्नति हो गई। जिसके द्वारा ज्यादा हुई इनको इनाम मिला, तो उन्हें बहुत ठीक किया, ये इनाम मिलता है। सुनी मैंने बात, पक्की सुनी हुई, इसमें कृति बात झूठ नहीं है, जैसे मैंने सुनी है वैसे कही है। तो ये क्या तो सत्संग में ऐसा होगा, अगर सत्संग मिले तो आप लोगों मन में आता है कि मानसो ज्यादा मानसो मारो जो जीव ज्यादा हो जाएगी, अन्न और ज्यादा खाद्य हो जाएगा। ये तृष्णा बढ़ेगी वैसे दरिद्रता बढ़ती ही चली जाएगी, कितना ही सबको मार दो ले दो तो भी तृप्ति नहीं हो गई, कभी नहीं हो तृप्ति। तो सत्संग के समान कोई भी खजाना नहीं है, सत्संग का सेवधी नाम भागवत माया है, सत्संग है बड़ा भारी खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, तृप्ति होती है। कुछ भी चले क्या करें, चलेगा करेंगे क्या, धन का क्या करेंगे, धन वस्तुओं के द्वारा काम आता है, वस्तु साक्षात स्वयं काम आती है, अन्न जल स्वयं काम आता है, रेता कंकर पत्थर स्वयं काम आते हैं, धन स्वयं काम नहीं आता है, वस्तुओं के द्वारा आता है। मैंने तो कही ये बात, आप लोग ध्यान कम देते हैं, देते होंगे भगवान जाने, धन की जिसके भूख है उसको सोना चांदी तांबा रतन पुखराज हीरा पन्ना लाल और रुपया पैसा और सोना चबूतरा बना दो, बोल घर ऊपर बैठा दो, ना अन्न दे देंगे ना जल देंगे ना कपड़ा देंगे, कितना दिन जीवेगा। और हमारे को अन्न दे दो और जल दे दो और कपड़ा दे दो, रहने का मकान दे दो, उबल भर पैसा दिखाओ मत, दे गृहस्थी का पैसा एक दिखाओ मत कभी, तो क्या मर जाएंगे वो। तो आपके पैसा काम नहीं आता है, वस्तु काम आती है, पर निश्चय है वस्तु बिक्री कर दो धन इकट्ठा कर दो, ये लालसा लगी है, ये विनाश काल एक विपरीत बुद्धि हो रही है, बड़ी विपरीत विपरीत बातें हो रही है। हिंदुस्तान हमारे क्या क्या हमारी दृष्टि में है वो बताऊं, कितनी बड़े विपरीत बात हो रही है। मुसलमान जमीन खरीद रहे हैं, हिंदू बेच रहे हैं, रुपया बढ़े रुपया बढ़े, रुपया कितना दिन ठहरेगा, जमीन कितना दिन रहेगी, कोई राज होगा तो जमीन हमारी रहेगी, रुपया कितना दिन रहेगा, सिक्का बदल जाए तो क्या काम आएगा, कुछ नहीं। पहले रुपया होता था चांदी का, उसमें कुछ, अब राज के कागज है, एक तूड़ियों काम है, लाखों खत्म हो जाएगा, क्या काम आवे, सिक्का चले जब चले, अरे राज बदलता, सब सिक्का रद्दी लखपति क्रोध थी, सब कंगने में जाए, सब पाक कंगने, पास में कुछ नहीं, कागज ही कागज कोरा, अब ऐसे उन्नति मानते हैं, ये दशा हो गई आज। रुपयों का भाव कितना है, 80-85-90 प्राण, आप लोग जानते हो एक रुपया के कितना रुपए पड़ते हैं आजकल, बताओ कोई जानने वाला बताओ भाई, पहले वाला टन टन बोलता ना, 90 रुपया पड़ता है, जब कहते हमारे घर धन हो गया, अब 90 लाख हुआ तो 1 लाख हुआ, करोड़पति का 1 लाख हुआ, कहता नहीं हो गए सब, ये दशा है आज। तो 1 रुपया था, कुछ तो आने घर में रहते थे, अब कागज आया नोट क्या घर में रहा, कुछ नहीं, सोना और चांदी जा रहा है विदेशों में, बड़े बड़े अफसर चोरी करके धन भेज रहे हैं, सोना भेज रहे विदेशों में, जयपुर का खजाना मिटा, बहुत बड़े धन का जो रकम भर भर कर भेज दिया, देश दरिद्र हो रहा है, और मनुष्यों का नाश हो रहा है और वो उन्नति मान रहे हैं। ये क्या सत्संग नहीं मिला, सच्ची बात उनको मिली नहीं तो कितने दरिद्री हो रहे हैं। सब दरिद्री हो रहे, धन से भी दरिद्री हो रहे हैं, मन से भी दरिद्री हो रहे हैं, शरीर से भी दरिद्री हो रहे हैं, कैसे में दरिद्री हो रहे। सत्संग मिल जाता ऐसा निरंतर करे। अरे कर्जा इतना कर लिया मैंने सुना कानों से, हिंदुस्तान में जितने आदमी है एक एक आदमी पांच पांच छह छह हजार पंतिया एक एक आदमी के इतना कर्जा ले लिया है। कर्जदार कभी सुखी होगा? इतना कर्जा ले लिया है, कर्जा सब हो गया है। विदेशी कंपनी आ गई है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिस पराधन हुआ ये परतंत्र हुआ, अब वे कंपनी आ गई है, इसका नतीजा परतंत्रता हो गई। हिंदुस्तान पर आया बिक जाएगा क्यों तो कर्जा इतना ले लिया। पेंडो भलोन कोष को बेटी भली ने एक, लड़ो भलोन बाप को साहेब राखे ठीक, लड़ो बाप रूप सुखो नहीं। मनुष्य को चाहिए लेना नहीं पड़ा, कर्जा नहीं करे, साधारण अपने काम चलाओ। कर्जे के समान कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, चिंता रहती है, कल्याण नहीं होता। धनी दानी अति दरिद्र को हो न काल आत्मज्ञान। पंडित श्रीमान अंत अधिक पंडित अधिक बलवान अधिक धनवान अधिक दरिद्री, इनका कल्याण नहीं होता। चीजों पर ज्यादा इच्छा दरिद्री रहेगा, कल्याण कैसा होगा? तो लाखों करोड़ रुपया होने पर भी दरिद्री ज्यादा हो गए। धनवान कौन है? किधर की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं। वृंदावन में हरिदास जी महाराज हुए बड़े संत, नामी थे, उनको ललिता का अवतार कहते हैं, ललिता सखी का अवतार मानते हैं। उनकी बात है कि गाने में बहुत होशियार थे, वो गान विद्या में बहुत तेज थे। तो तारसेन है बादशाह के पास रहता था, गाने में तारसेन श्रेष्ठ था। ये तबला उसी का निकला हुआ, तानसेन तानसेन तुमने बोलता है, इतना तानसेन का हुआ था। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है, ऐसी तू विद्या जानता है कि मारे हरिदास जी महाराज। तो कह चलो उनका सुनेगा, गाना सुनेगा, तुम्हारे गुरु कैसे कैसे करना चाहते है। वहां वेश बदल कर गए तो महाराज ने प्रार्थना करी, तो कोई आ गई मन में, थोड़ा सा गा दिया, बादशाह पर बड़ा असर पड़ा। तो बादशाह ने कहा कि महाराज कुछ सेवा मिल गया मेरे को, कुछ काम करो, सेवा मिल गया, सेवा तुम्हें जरूरत नहीं है कि कुछ मिल जाए। तासे ने परिचय दिया कि बादशाह है हिंदुस्तान का, इस बात को तो ले गए जमुना जी पर। जन्म जी का बेल दूर करो, तो वो बेल दूर करी तो भीतर में घाट निकला, जमुना जी का घाट रत्न जुड़ा हुआ, उसका खून टूटा था, खूना टूटा टूटा हुआ। कहते ये नहीं मरम्मत करा दे, ऐसे ही रत्न से इसकी मरम्मत करा दे, तुम्हारा सब बादशाह होम दू तो इतने रत्न नहीं होंगे, इतने लोग तो मेरे से नहीं होंगे, तो फिर क्या सेवा करे तुम्हारे, हमारे तो सेवा जरूरत नहीं है, ये घाट थोड़ा दूर है मरम्मत करा दे, ऐसे ही जैसे रतन लड़ गए ठीक कर। अब उनको जरूरत है धन की। जमुना जी स्नान कर खड़े थे तो एक आदमी ले गया, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये बिहारी भगवान है ना, उनके भगवान है ठाकुर जी, तो बिहारी जी सेवा करते हैं। तो स्नान करके जमुना से आने लगे तो एक आदमी अतर की शीशी दी, बहुत बढ़िया अतर था कि महाराज ये ठाकुर जी के सेवा लग जाए। तो उन्होंने क्या कहे खोल कर भाई ढोड़ दिए, बंदी करी इतनी बढ़िया अतर की शीशी, अरे बाबा जी ढोल दी। फिर गए बिहारी जी वहां, देखा तो कोई सुगंधी आ रही है जोर से। बात क्या थी कि ठाकुर जी के साथ खेल रहे थे, तो खेल में अतर था, ठाकुर जी उसमें ढूंढ दिया, ठाकुर जी दिखते नहीं, वहां देखो तरी हुई है, ठाकुर जी से तर हो रहा है, सुबह ले आ रही। अब उस धन की जरूरत है, भगवान की तरफ चलने से ही दरिद्रता मिटेगी। कारण क्या है कि कोयला काला कब हुआ कि जब अग्नि से अलग हुआ। ये साफ चमकेगा कब, जब अग्नि का साथ हो जाएगा तब। तो भगवान से विमुख होने से ही दरिद्रता आई और भगवान सर्वमुख थे, दरिद्रता भाग गई। काला कोयला अग्नि में दो चमकेगा, उसकी लकीर दिखाओ काली निकलेगी, काली कोयला चमकता है, लकीर चमकती नहीं निकलेगी, क्योंकि लेती लकीर नहीं उतनी अग्नि से अलग हो गया, वो लकीर निकलूंगा अलग हो गया, अलग हो गया काला है। ऐसे भगवान से विमुख होने से ये दरिद्री हुआ है, और भगवान की तरफ हुआ धनी हुआ, काला बड़ा है ही नहीं, चमक उठेगा। तो दरिद्रता क्या है, दरिद्रता है भगवान से विमुख है, सत्संग मिला नहीं है वो दरिद्रता है। सत्संग मिल जाए तो दरिद्रता कैसे रहेगी, सब धन मिल जाए पर जब तक संतोष नहीं हो तब दरिद्रता। संतोष होते ही मौत रहती है, और संतोषी के पास में सब चीजें आती है। जब तक धन की गर्ज रहती है तब तक धन दूर रहता है, धन की गर्ज बिल्कुल भीतर से उठ जाती है, अरे इस चीज का दुरुपयोग नहीं करता, लोभ मन में नहीं है, शांति है, तो पैसा उसके पास आता है, चीज उसके पास आती है, धन उसके पास आता है, स्वयं धन आता है स्वयं। हाँ, और धनी आदमी कहते हैं कि महाराज जी कुछ सेवा में लग जाए तो हमारा पैसा सफल हो जाए। तो सत्संग के समान खजाना नहीं है, भगवान की बहुत कृपा होती है तो सत्संग में था। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग में था है। तो सत्संग से दरिद्र क्या मित्री है कि मनुष्य अभी जो धन की तरफ पदार्थों की तरफ मान आदर की तरफ वृत्ति रहती है तो अभाव रहता है, और इससे विमुख और भगवान की तरफ हो जाती है तो ये सह रहती नहीं, तो फिर चीजें आप आती महिमा प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज की रामायण का पाठ करने से सब लोग मस्त हो जाते हैं, दौड़ते आते कलकत्ते में देखा है, उससे बढ़िया बढ़िया रामायण राधेश्याम की आपको तो याद होगा, हमें तो याद है अच्छी तरह से, घर घर में गली गली में गाते थे। आज ही कोई अरे सम्मत 1631 करो कथा हरिपद धर शीसा 1631 में कितना वर्ष हो गया, चमक रही है। तो उनके द्वारा कितने ब्राह्मणों की जीविका चलती है, रामायण की कथा से कुटुंब पालते हैं, बताओ कितना धन है, क्योंकि जीविका चले और मस्त हो जाए पाठ करने के लिए, मौज हो जाए, चित्त में शांति आनंद सब मिले। जो भगवान के पास पहुंचे हैं, भगवान के प्यारे हैं, उनके द्वारा कितनी शांति। क्या अरबपति भी इतना धन दे करके, रुपया देकर, अन्न देकर, वस्त्र देकर संतोष करा सकता है क्या, बिल्कुल मुफ्त में आप सत्संग करते हो तो ये तो आप जान सकते हो। आपको भोजन करा दे एक वो तृप्ति है, एक सत्संग मिल जाएगा तृप्ति है, दोनों में फर्क है कि नहीं देख लो आप कितना लाभ होता है। तो दरिद्रता क्या है, सत्संग नहीं मिले, धन क्या है, सत्संग आ गया दरिद्रता मिट जाती है, भीतर से दरिद्रता मिट जाती है। भूख है अभी धन की, वो भूख में क्या करेंगे, धन का करेंगे क्या। मैंने पूछा है रुपया चाहिए ना, रुपये क्या करेंगे, रुपये क्या करेंगे, रुपये जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। सत्संग करने वालों से ऐसा पूछा, आज ऐसा मिलना आदमी कठिन है कि धन धन क्या चाहिए, अरे धन तो चाहिए। कलकत्ते के सदन ने कहा कि वो धन क्यों कमाते हो भाई, तुम्हारा पीढ़िया तक रोटी खावे जितना तुम्हारे पास पैसा है, 5-7-10 पीढ़ी थी रोटी का खर्चा नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं, इतना होने पर रुपया कमाओगे, क्यों कमाओ बस कमाओ, अरे क्या करेंगे किसका उत्तर नहीं है। आप बताओ इतने बैठे हो, अपने रोटी का अपना मिले चौक की तरह से मकान है, अपने घर के रहते हैं, अब धन का क्या करोगे बताओ, विचार करो तो उत्तर नहीं हो सकता महाराज, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, छोड़ करके मरोगे तो 10 लाख छोड़ कर मरे तो 9 लाख छोड़ कर मरो क्या है? लाख खर्च कर दो नहीं बोलो लाख रुपया खर्च हो जाते तो 10 लाख छोड़ो 11 लाख छोड़ दो क्या फायदा, 9 लाख 8 लाख छोड़कर मरोगे तो मरोगे तो छोड़ोगे तो सही साधु के भी तुम भी फटी तू सदर लगोटी बाकी रह गई मरा गए पहले घर में अन्न पड़ा रहे घर मरोगे पहले ऐसी चिंता करते रोटी कब रहेगी ये बचेगा तो मेरे ध्यान ही नहीं है मेरे ख्याल ही नहीं है हाय धन हाय धन हाय धन तो ये दरिद्रता है भाई। सत्संग मिलने से बड़ा संतोष होता है बड़ी शांति मिलती है बड़ा आनंद मिलता है कोई जरूरत नहीं हमारे पास कोई जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं कोई जरूरत नहीं ऐसी संतों की बातें मैंने सुनी है देखी है शास्त्रों में भी आती है इस वास्ते दरिद्रता क्या है कि सत्संग न मिले और धनवत्ता क्या है कि सत्संग मिले सुख मिल जाए सुख दुख क्या है दरिद्र से दुख नहीं है और सत्संग स्मान सुख नहीं है आपको तो अनुभव है कि नहीं मैं एक बात पूछू वो आपके समझ में आवे कि नहीं पता नहीं आपको धन मिल जाए 500-700 रुपये मिल जाए 15-20 रुपये मिल जाए और सत्संग मिले दोनों मिलने पर आपको किसमें ठीक संतोष दिखता है आप हाँ हाँ मिला दोगे मेरी हाँ हाँ मिला दोगे हाँ हाँ नहीं मिला तटस्थ और आप देखो 50-60-100 रुपया 200 रुपया मिल जाए और एक सत्संग मिले अच्छा तो आपके तृप्ति किससे होती है ज्यादा उसे भी संतोष होता है रुपया मिल गया रजिस्ट्रेशन में कोई एक लगे नहीं कोई खर्चा नहीं मुफ्त में धन से बढ़ गई शांति पर ये समझ में नहीं आती अगर समझ में आवे तो भगवान के भजन में लोग लग जाए एकदम ही पर तो अगर मैं ये बातें आती नहीं क्यों नहीं आती कि बीच में धन की भूख पड़ी है ना इस बात से इसको जानते ही नहीं ये समझ में आती ही नहीं बात अकल में नहीं आती नारायण